थोड़ा सा लिख लेते हैं मेन पॉइंट्स इस सबक के। जी, पहला मेन पॉइंट है रुकू का इस्लामी इज्तमाइयत की बुनियादें, यानी मुस्लिम्स के अंदर यूनिटी की बेसिस क्या है। दो चीजें बताई गई, तकवा और अखोवत। दूसरा पॉइंट है इस्लामी इज्तमाइयत का क्याम, उसके लिए दो तरीकेकार बताए गए। पहला तरीका था खास लोगों के लिए, यानी खास अफराद क्या करेंगे, तीन काम, भलाई की तरफ बुलाएंगे, तो हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। दूसरा काम करेंगे आम लोग। आम अफराद का काम क्या है, भलाई की तरफ बुलाने वालों की दावत कबूल करें, नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने में इनका साथ दे, और भलाई की तरफ बुलाने वाले खास अफराद की बात सुने और इनकी इताअत करें। यानी जो जिस काम को कर सकता है वो करेगा। अगर कुछ लोगों को अल्लाह ने स्किल्स दी हैं कि उस काम को करें, बुलावें, दावत दें, तो बाकी लोगों को डिप्रेशन में जाने की बजाय या ये सोचने की बजाय कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनको क्या करना है, उस दावत को कबूल करना है, फिर साथ देना है और फिर बात को मानना है। तीसरा मेन पॉइंट था क्यामत के दिन के बारे में। क्यामत के रोज कुछ चेहरे सुर्ख होंगे, सुर्ख रूह होंगे, यानी कामयाब होंगे, सफेद होंगे, और कुछ चेहरे स्याह होंगे। स्याह चेहरे वाले वो होंगे जिन्होंने अपने हिस्से का काम न किया, जिम्मेदारी की अदायगी न की। ताल्लुक बिल्लाह के पॉइंट, अल्लाह ताला जमीन और आसमान का मालिक है, सारे मामलात उसी के सामने पेश होते हैं, उसने लोगों की तरफ एक रस्सी भेजी ताकि उससे जुड़ जाओ, लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली। अल्लाह के नबी सल्लम से कैसे कुर्ब महसूस होगा इस रुकू में से, आपने लोगों को जोड़ दिया, ऐसे तरीके सामने लाए कि लोग दीन से जुड़े, और जब दीन से जुड़े तो खुद बहुत अल्लाह का दीन उनको हर चीज से ज्यादा प्यारा हो गया। पसंदीदा रवैये देखेंगे हम इस रुकू के, तकवा इख्तियार करना, फरमाबरदारी इख्तियार करना, किताब से जुड़ना, नेमत को याद रखना, खैर की दावत देना, मारूफ का हुक्म देना, मुनकर से मना करना। पसंदीदा रवैये देखेंगे इसी रुकू से, तफरका करना, इख्तलाफ करना, दलील आने के बाद भी ना मानना, ईमान के बाद कुफर करना, जुल्म करना। और पूरे सबक में से जो एक मकसद है और अमल की बात है वो क्या है कि इस बात पे गौर करना है कि कैसे इस्लाम गालिब हो। इस बात से कदे नजर के हमारा नाम फैलता है कि नहीं फैलता, इस्लाम कैसे फैलता है। ये कहूंगी कि कोई चीज टुकड़ों में बटी रहे तो वो असल खैर नहीं मिलती। मतलब देखिए कि कभी आपने केक बनाया होगा ना, क्या कुछ डालते हैं उसमें, मैदा डालते हैं, अंडे डालते हैं, दूध डालते हैं, क्या खाली अंडे रखे हो तो आप उसको केक कह सकते हैं, मैदे को केक कहेंगे। केक कब बनता है, जब सब खुल के अपना वजूद खत्म कर देते हैं। वजूद को खत्म करना इस्लाम के नाम को बुलंद करने की बात है। हमारा हाल क्या है, کبھی تو خود پسندی کے نام پہ اتنے اوپر چلے جاتے ہیں کہ کسی دوسرے کو قبول ہی نہیں کرتے، اس کو اپنے سٹیٹس کا سمجھتے ہی نہیں، اور کبھی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنے ناموں کو بلند کرنے کے لیے کسی کی دعوت کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تو بات یہی ہے کہ اس وقت بھی امت مسلمہ کو اسی دعوت کی ضرورت ہے کہ اپنے ناموں سے قطع نظر اللہ کے نام کے لیے جڑ جاؤ اور جم جاؤ، تاکہ سب مل کے دشمن کا مقابلہ کر سکو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت ایک آیات کی۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور.